ani kroku do tyłu. Ciągle celuję w sukces. Znowu jestem tu, ziomuś, zelej na bejsbolówce. Wkrótce usłyszysz więcej, to jak prawy sierpowy. Ta obsesja na blokach ma już wymiar masowy. Czuję, jesteś gotowy, dla odwagi się napij. Albo nie, jeśli bracie potrzebujesz terapii. Co się gapisz tak tempo, przecież nie spadam na dół. Trzymam fason i wszystko idzie jak po jedwabiu. Poleć bratu ten album, niech go włączy, zapali. Chyba najwyższy czas, byśmy się już poznali. Nie zamierzam się żalić, choć niełatwo jest, bratku. Też bym chciał mieć tą kartę bez limitu wydatków. W spadku zostawię hip-hop, marnych MC to złości. Bo wciąż daję im powód do cholernej zazdrości. Wystaw głośnik na zewnątrz, teraz witam na nowo. I uprzedzam, to nie jest moje ostatnie słowo. Zwijaj czerwony dywan, bez owacji i kwiatów. Stwórzmy dziś jeden front przeciw całemu światu. Powiedz bratu, że jestem, no i znowu nagrywam. Zawsze szczerze i nigdy poniżej oczekiwań. Zwijaj czerwony dywan, bez owacji i kwiatów. Stwórzmy dziś jeden front przeciw całemu światu. Powiedz bratu, że jestem, no i znowu nagrywam. Zawsze szczerze i nigdy poniżej oczekiwań. Świat jest w moim zasięgu, nadal wbijam w krytykę. Tu ocenia mnie życie, niezależny arbiter. Wręczam ci nową płytę, czuję przypływ radości. Ciągle płynę z tym nurtem, tak wielu możliwości. Też w młodości błądziłem, też pokpiłem maturę. Hada od pasa w dół, no i od pasa w górę. Żule kończą pod sklepem, nie mów, że o tym nie wiesz. Moje życie jest inne, pełne pewności siebie. Jestem pewien, że wygram, mam ambicje i talent. Szanić prochy zbyt często, kiedyś po nie sięgałem. Stale podnoszę poziom, jesteś ze mną, to dobra. Ciągle walczę, człowieku, czemu miałbym się poddać? Kara spotka tych kłamców, nadal trzymam się dzielnie. Znam ten żar nienawiści, którym płonie internet. Trafiam celnie jak zwykle, musisz wiedzieć to, ziomek. Jak i to, że jest warto mieć mnie po swojej stronie. Zwijaj czerwony dywan, bez owacji i kwiatów. Stwórzmy dziś jeden front przeciw całemu światu. Powiedz bratu, że jestem, no i znowu nagrywam. Zawsze szczerze i nigdy poniżej oczekiwań. Zwijaj czerwony dywan, bez owacji i kwiatów. Stwórzmy dziś jeden front przeciw całemu światu. Powiedz bratu, że jestem, no i znowu nagrywam. Zawsze szczerze i nigdy poniżej oczekiwań. Nie zamierzam ustąpić, ziomuś, dobrze się czuję. Mogę wszystko, mój przykład niech cię zainspiruje. Nie rapuję od wczoraj, nie jestem egoistą. Nie wiem, dokąd wciąż biegnę, zasypiam o tym myśląc. Wychowany nad Wisłą, dziękuję za to Bogu. Jak i za to, że nie przekraczam niektórych progów. Mam tych kilka nałogów, w sumie jak każdy grzeszę. Pewne sprawy sumienia chowam głęboko w kieszeń. W tym notesie wciąż kreślę, mam szacunek u braci. Za ten sukces czasami trzeba słono zapłacić. Dam ci najlepszy towar, na co czekasz, przypalaj. Wezmę macha, bo czasem sobie na to pozwalam. Ręce do góry, dzieciak. Mówisz, że rap jest nudny, właśnie temu zaprzeczam. Ogień wniecam na bitach, komentarze se daruj. Bo i tak bez wątpienia nie ugasisz pożaru.